tabul fi sayrika ci sa dox na nga ci jaar al jadada suufu tak wa amma anti amma yow ndaw si fakku fi yeyit fegal an sibabihi wal iskhas gordi wa qirri na nga dal idha atal bayta min babihi bu fekke dikel na dik na ci ne bi jaar ci buntam togal fa qalat al mar'atu ndaw sa niko wallahi ma asjudu duma tej anhu wal isku lisani sama lam ni ñi tejje kasso illa idha kasani ludul suma sangé wala arfa'u lahu dhira'i dumuko yekatil sama ma moy bant yu gudd yi ñuy yewir bobu diko kile gal denga dona isba'i ci ludul mu reggal ma fa halafa giñ abu zayd bil muharrijati thalath ci yett yi xatalé ñoo dañu ne ci am kaje rek fofu mu ne moy wallahi billahi wallahi tallahi yi bil muharrijati ci yett yi nga xani mom moy xatal nit ci ngiñam ba du tañati mu ko def ko ni mu giñ ni anaho ni ki mom la yam likud mom siwa atmarihi ludu sagaram yi musal arrisasi yadi way rap a fa nadara dal di khol qadi fi qasasihima ci sen qisa nak am lu mu ci xam nandane deke gañi mu khol ko nadara al ma'i khol aji ñaw wa afkara musiyan fikrata lawza'i denga fikra khalatu batay law za'iyuk lal ma'iy moy ku ñaw haziq lol jiddan suma aqbala top ñu jublu alayhima ci ñom ñaar bi wajhin ci wal kanam go xane qad qattabahu ñekkal nako wami jannin ak mi jann moy tors moy pak bo xane qad qalabahu wal batina qalaba lahu dhahra al mijanni koku amono fu mu ko dhahra al mijanni wa awlaqat fihi al muda lolou kinaya la ci soppi ku ci mom andil ko mer ganaw bu mu nexe da wa qala mun alam yakfikuma ndax doy len yen ñar at tasafuhu waxante waxi khusi waxi daf yoyu fi majlisil hukm ci barabu atte lolou doy len wal iqdam ak sobu gi yen sobu ala hadha al jurm ci fot bobu doy len hatta taraqaytuma ba ngeen fa fi yek jëm fenen fi fuhshil muqadaati ba ngeen yek ci bonu khastente bi ila khubtil muqadaati jëm ci bonu jema naxé nak yendeki yen bonu jema naxé yema tulen ci fuhshul muqadaa khana bagaagi ci khubsul muqadaa jima jema nax wa aymullahi barki bi yalla laqad akhtat moyna astukuma sentat al hufrata kan walam yusib jotul sahmukuma sen fet ak sukhrata manam potaxna su fekkone ni dangay dir aw rabbako ray kon moy nga paddu ba nga xani moy potaxum bat fa inna amirul mu'minin ndax amirul mu'min gor gi mom qadi la rek amirul mu'minin buru rew man a'azzallahu bi baqa'i yalna yalla degeural dina bi baqa'i ci desu amirul mu'minin mom amirul mu'minin nasabani daf ma samp fi li yaqdi pour ma at baynal khusama'i digante ñi xulo la li aqdi teguma fi pour may fay daynal ghurama'i boru ñi fay bar neena la ko nay la won wa wa haqqi ni'matihi ginna ci akku xewalam lati xewal gi nga xani ahallatni moma wacce hada al mahall bi place joxma bi grat bi mansub wa malakatni te nga xamni xewalam moma mom lo al aqda wal hal fasak fe ci defak dindi in lam tudha bu ngeen leralul li ñal ma jali yata khatbikuma sin haqiqa mbir wa khabi'at khibbikuma agitam la neub ci seen bir wari kon xam nga khab khibban masdar khada kon la unaddi dana dana jiyebe siwal bi kuma ci yeen ñaar filam sari ci dekk yu magi wala aj'alannakuma te kon dana len def ibratan ngeen di waru kaydi uli labsari ñeen warob xel yi fa ataraqa dal di seug abu saydin itraq ash-shuja'i kam sagayu janu ñango suma qala top mu wax la ho ñeel qad ni ko sama'i degluma degluma ismu fi'l la bi maana isma muniko nak anas saruji wa hadhi irsi walaysa kuf al badri ghayru shams man may saruji ki moy sama soxna walaysa kuf al badri dunul nawla biwer kom man ghayru shams dul jant kom mom wama tanafa unsuha wa unsi wala tana adairuha an qussi wama tanafa daqantul unsuha wetalam wa unsi sama wet wala tana asorentul dairuha dairum an qussi wal sama qussu mana kilifa dine la ci chrétien dair moy kërëm gi muy dëkke di fa fété wo jaamu rek dair waye bala ñu wax dair nak mujtama'u buyut lay doon melni ak gadd ay de nga labbe wala chrétien yu dajali seen dekk mana yo xani dañu beru nit ñi fété wo seen diine ber dajale seen nek dendale ba dekk def ko seen dekk bop lolu mo doon deyr wala adad suqiyaya ard gharsi wala adad jallul suqiyaya sama grosse ard gharsi sama sufu njembal lakinnaha lakinnana منذ ليال خمس نصبح في ثوب الطوى ونمسي لا نعرف المضغ ولا التحسي حتى كأن لخفوت النفس أصباح موتى نشر من رمس ولا أدنى ولا عدد سقيا أرض غرسي لكننا وين نيب منذ ليال خمس ديرو جروم تي أي قد نصبح دنو خيف في ثوب الندى تي مبوم الطوى خيف ونمسي ندي تشغون لا نعرف دونو خم المدخ ساقمي ولا التحسيد جاجيني غوخ حتى كأننا بملني نون لخفوت النفس غير سوفك مانا المانا غير فملسو سنو بكال خفوت مانا ضعف من شدة الجوع دفا ملني أشباح موتى أي جمي أي يرمي نيو ديالا نيو خا نوشرو دنج لين ديكال من رمسي نيو جيني تي بامير فحين حز الصبر والتأسي وشفنا الضر الأليم المسي قمنا لسعد الجد أو للنحس هذا المقام لاجتلاب فلسي والفقر يلجي الحر حين يرسي إلى التحالي في لباس اللبس فهذه حالي وهذا درسي فانظر إلى يومي وسل عن أمسي وأعمر بجبري إن تشاء أو حبسي ففي يديك صحتي ونكسي فحين عز وقت وجف الصبر من وتأسي أجيما رويك كنن يب منتنك وشفنا تجيخل نتاك موسونا نبنو جيخ متتلنا الدر لر الأليم المسي كدي أجي ترجيق لال قمنا لنجب لسعد الجد بردي ساكو أم سانس تيمور أو لنحسي ولا تسكرينو بابا لنو جوك هذا المقام إما لسعد الجد أو للنحس لو تي يالا دوغا رك موي خام تي موي خيبه والحرمان هذا المقام بابا لنو قمنا لنو جوك هذا المقام بي بلاص تخاو كاي لي تلا بي فلسين غير دي خيت غير دي سبب لو بن فلس موي ويتيتو خالص مونيب خالص والفقر نياك نك يلجي الحر موي يوبي غور حين يرسي وقت ومي صح موم نياك موكو يوبي الى تجلي جيم سي فينو في لباس اللبس سي تشانغاي لنتل فهذه لي حالي موي سما حال وهذا لي درسي موي سما لسان موي سما قزا فانظر خول الى يومي سي سما تاي خول ما نيما مل وصل لاجل ان امسي سي سما ديمب لما باسي وامر سنتانيل بجبري سي جانما اكي خيوال انت سابولا صوبي او حبسي ولا غير سنتاني ني تجما رك نا ففي يديك سي سا نياري لوخو يلهنا صحتي سما وير ونكسي أقسم وني أنكس المريض إذا عاد في المرض بعد البرء أنكس نكس ما يرجوع للمرض كم لبنان وني فقال له القاضي ليسب ندلسي أنسك سقويتلي معنى ندلسي والتطب نتعي نفسك سبكا فقد حق لك نخورنا نيالا ان تغفر نبال خطيتك سنياوتيف وتوفر تيو ريل نباريل عطيتك سنمي بموخيلو لغورغ فسارت دال دي ينغتو السوجة جبرنا عند ذلك فسلولو واستطالت تيمو قدل من يمشي وخ وأشارت مجنج إلى الحاضرين تنفتيه وقالت مني يا أهل تبريس لكم حاكم أوفى على الحكام تبريسا ما فيه من عيب سوى أنه يوم الندى قسمته ضيزة قصدته والشيخ نبغي جنا ننجلو لدور الجل أهل التبريز ينوادك بلكم أمجين حاكم بوخاني أوفا موغنا متل تبريزا تقراوي على الحكام تنبولم ني أتي دوسين مروم ما فيه من عيب بن عيب نكو تي موم سوى انه لودول موم نك يوم ندا بيسو تابم قسمته سيدليم ديزا لو جنگلا يوم ندا تي بيسو تاب جائره ديزا من باز يضيز كون نك فعلا لا ورونا دون وايه فعلا نك تي لو خاني اي نم يالا fokk ñu kasara ko ngir yaaji bala yaaje soppi ko waaw moy qismatun dhiza ay ja'iratun min dhaza yadhiz qasadtuhu dama ko jublu ci wa sheikh and ak goor gi nabghinu isaku jana udin meñatum bant laho ñeal ko bo xani ma zala musta dañ ma zosan di liñu gëssam fa sarahamu bendil mu demal yewina sheikh goor ga waqad nala te fek mu am min jadwahu ci mayam taxisan ak jagle watam yisan ak ragne waradani man mu delo ma gantuma akhyaba ma gëna perte min sha'imin barqan ci ko xamni day seen khafa leer go melax go xamni khafa gawna fi shahri tammuz ci weru tammuz te weru tammuz ku ne xamna ni weru tangor la wo xamni donul weru tawfa ñom ka annahu melni mom lam yadri xamut ni annina ka man allati ma ki nga xamni laqantu ma don sa zar say xa gor gi aral al arajis rajasi mu xamul li ma ko ko don sa wa annani agni ki man insitu suma so bon ghadartuhu ma bako adhukatan muy abriyat rewukay fi ahli tabriz falamma raa khala falamma raa bajhi qadi ijtira janaanihima sen ñemek xol wan silata lisaanihima ak sen ñawuk lami alima mu xamni annahu niki mom qad mun ya natto nañu ko minhuma ci ñom ñaar natto nañu ko bidahi bidail aya ci jangoro ju tefaj ken munul faj moy aya moy odal wadahiyati ak musiba adahya bu gëna tar ci musiba wa annahu mu xamni mom mata mana ha waxtu bu maye ahad zawjaini ken ci ñaar ñuñ wa sarafa muwalbati al-akhara ka ta des sifral yadaini muy aji gel loxo muy nin loxoy nin kana melna na kaman qada dayna bi dayni kon dafa melni ku faye borbor aw sala al-maghrib rak'atayn wala ku julli timis ñaari rak koka kon batam momagul batam fa talsama wa tarsama wa khrantama wa bartama wa hamhama wa ghamgham ñoon ñenti bat dana len firi fele talsama ak tarsama manam ñekkal na kanam wa khrantama wa bartama manam fokina ca kaw merdi kila dana len firi hamhama ghamghama ay lam yubayyin kalamahu ci yoy yar waxna waxi ñu ñumal ju ken xamul ñekkal na kanamam fokki mer ñum ñumé waxi kan xam sumal tafata top mu gesu yamnatan wa sha'matan ci nday jor ak ci chamoy wa tamal malamu batar ñiko ndaw ko nay mu batar ci ko ka abatan ngir jaqare wa nadamatan ak reci wa akhadamu kuma sayyidum di khas al qada'a atte wa mata'ibahu ki chonom wa yu'addidu muy limat dilim limi shawa'ibahu ay nakhnakhi atte wa nawa'ibahu ak xew xewam wayufannidu muy yadd taalibahu ku ko sàkk wa xaatibahu kuy waxe ak moom di ko jànni suma tanafasa topp mu noyyi kama yatanafasu ni ki di noye alxaribu ku ñu rekki alalam wantaxaba mu yikkat xata kaada ba jege na yafdaxo di ko toraxal anaxibu yikkat ya wa qaala mu ni inna haada niki li la shay un ajibun wóor na ni laf lu yéeme la a urshaqu des may jam fi mawqifin ci benn taxawaay dañ may jam bi sax may ni ci ñaari bali fet a ulzamu ndax dañu may warale fi qadiyatin ci benn atte bi maghramayni ci ñaari fay a utiqu ndax damay man an urdiya ma kontaan loo alxasmayni ñaar ñu doon xuloo kenn ku ne ma man koo bégal wa min ayna fan laa koy jële sama atafa topp mu a jàng wëlbatiku ila xaaji bihi jëm ci bëkk néegam almunfidi bay wiyal li ma aaribihi ci ay aajoom wa qaala mu ni ko ma haada yowmu xukmin wa qadain tey jiidu bisu atte ak fasale wa faslin wa imdain du bisu taqle ak wiyal joyal atte arte ko ci karne hadha yawmul iqtimam bisu njaqare la hadha yawmul iqtiram tay bisu fayla hadha yawmul buhran tay moy bisu buhran moy bo xame ni malade dal maladie ba febar ba dafa jekki sanci caractère ben bis gu doy war de nga loolu la docteur yi neena di wax yowmu buhran ci seen istilah hada yowmu lxusran kii bisu perte la hada yowmu asib kii bis bu jafe la hada yowmu nusaabu fiihi wala nusib dañu nu fay dal dañu nu fay jam waaye nun dund ci dañu nu fay lor waaye nun dund ci jot dara fa arix ni noppi ma noppal ma min hadayrin mihdaarayni ci ñaari waxkat yi waqtaa lisaanahuma daggal ma seen lamiñ bi dinaarayni ci ñaari dinaar summa farriq gannaaw gan ak soo ko defee taqleel alasxaaba àndandoo yi wa axliqil baaba tëjal bunt bi wa ashi siiwalal ni annahu ni ki moom bis bi yowmun mas moomun bis bu ñu ŋàññ la wa anna al qadiya nga siwal li qadiya fihi ci bis bi mahmumun ko amuk jaxle la li la yahdurani ngir baña tew fi man khusumun ñuy layo qala harith ne fa amana dal di aminu al hajib bekk neeg ba ala du'ahi ca ñaanam yow tabaka mu joy joylu li bu kaahi ngir joyu qadiji suma naqada top mu tewal al aba zaid wa irsahu ak jabaram mu jox len al misqalayn ñaari dinar ya wa qala muni ashhadu innakuma sedena ni yen ñaar la ahyalu thaqalayn lam gi nak motax waxul annakuma de ashhadu anna allah ala kulli shay waye fekna lam modikut amma anna inna bulam dikke ci khabaram fok inna bil kasri lay do wala mutaqtasu bi ma'mulatiha li yastabina fadluha fi zatiha lam gi motax fok muni inna de kon muni ashhadu annahu ashhadu an duñu ni inde ashhadu innakuma la ahyalu thaqalayn yegna mana fexé ci nit ak jinn wala lakin waya ihtarima urmal len majalis al hukami wajtaniba watandikulen fiha ci majalis al hukami fahsha al kalam watandikulen ci wax yu ñaaw fama kullu qadin qadi tabriz ndax dunul qadi june baxina qadi tabriz wala kullu waqtin dunul waqtu ne yustasma'u ñuy deglu arajis ay rajas de dunul waqtu ne bo de way ñu dila deg fa qala lahu ñu wax ko ñu waxandon ko misluka man hajab wa shukruka qad wajab misluka ku melna yow yow bëkk neeg bi man hajaba moy kuy doon hajib ku melna yow wara doon hajib bu bur wa shukruka sant sant la qad wajaba warna ci nun wana hada ñu beurit dem wa qad hadiyat fek gañ nañu fa bi dinaareni ci ñaari dinar wa aslaya tabal nañu qalb al qadi naareni yaari safara wal 40 at-tanisiyya حدث الحارث بن همام قال اطعت توبنا دواعي التصابي ييغا خاني موي سببي نداو نداولو التصابي دنجو عشق ولا ميل الى الصبا لولو موي نداو نداولو في غلواء شبابي تي سما نجل بينو نداو فلم ازل تخ دنجو ما وون بوبا تخنا دنجو ما وون ziran di ab siyare kat lil ghidi ñeel jigeen ñu jongama di way naati yaram jam o ghayda modi na'imatul badan zir nak moy alladhi yuhibbu muhadathata an-nisa'i wa mujalasatuhunna sumiya bidhalika likathrati ziyaratihi lahunna wa uzunan man net dañu tuma di ziran lil ghid wa udhunan man yakit kon toujours di nop lil aqarid ñeel ay way jam'u uqrudatin mana da'imu samai wal istima'i lolo tax mu faf ko tudde nop man nek nop mana deglu kat rek la jull ila an wafa badikal an nadhiru ajwar ji nga xani modi bi jaw wa walla dad al aish dund ba nadir bu nat ba nekon ci tangi ndaw fa qarimtu ma dal di sop legi qaram ci ciosan mo don nam yap fa qarimtu ma dal di xemem ila rushd al intibah jam ci yawte mana njubum yawte baye gay denga wanadimtu marecit ala ma farattu ci lima sagane won fi jambi llahi ci walu dine yalla ji thumma akhadtu gnaagama commencé nak fi alu shura'da fi kas'i lhanati ci daq bon bon yoyu dal daq bon bon aybi ak ñaawte fi moy hanati madiko daq bil hasanati ak jef yu rafet حديث دني وأتبع حسنة السيئة تمحها وطلع في الهفوات ما كماسي دبات الجومتي قبل الفوات لجك أقراوم فملت تخم جنگ بوك المغادات الغادات وليس خيونتك جمدان خيونتك جنگ مايا دي خي دي دمتي جوم تزور جو خي دي نيو في من ma joge ci lolou jang ci ila mulaqati thiqati jëm ci di dajenteek borom xam xam yu woor yu wër yi al ulama al amilun وعن مقانات القينات ها مقانات القينات ولس جخصو جبيري ويكتي قينات موي جبيرو تارو تمنوي دنگا الى مدانات اهل الديانات ما جوغي فوفا جمشي دي جيغي نانتيغ وا ديني وآليتما جيني الا اصحاب دوتما انداليك الا ان من لدول كو خالي نزع فغنا بينا ان الغي ولس اك شانكوتي ضلال وفاءت دلو منشره لنو لميم وون تيري بانيو كو دان بيندل اي نياوتيفم مو دلو الى الطي جمشي لم lem nañu ko ndax defatul luñ cey bindul bon wa in alfaytu buma fekke man ko xani huwa mom khali'ur rasani ku summi ku tarkala maana ku ñu summi tarkay la bam wacc bi maana ku mom bopam la top sagom ndax defas so defé rasan ba ci mom and ak li jambi ah lola koy commander dotu mom bopam waye suñu ko summe bayyi nañu ko mu liberté mom bopam suma gisé ko xani ku summi ku tarkala madidul wasan ku gud ku yag ngement la denga an aitu masarel dari sama ker an darihi walis karam wa farartu madaw an arrihi walis ramam wa arihi ak gatchem arru ram mo jilu ci ayib rek falamma alqatni ba nga xamé ni sannina ma alghurbatu dokhande me gi sannina ma bitinis ci tinis nena ci misra kori misra la bok digam ak dim yat matna fukki farsakh ak ñaar kon moy a fanweri kilometre ak jurom ben a wa bayna misra digam ak misra masiratu khamsati ayyam nena madina qadima la yuhitu biha al-bahru al-a'zam nena bama deme tennis wa ahallatni te ghurba gi waccena ma masjidaha jakay tennis ja al anis jadi wetliku toujours dang fay fek mbolo ra'aytu majis biha ci bihi ci jakaja za halqatin boromu gew multahimatin bu rabbalo talibey war ko ni kek wa nazaratin te boromum cietan muzdahimatin mu khatmi bu xant wa huwa tamum yaqulu mangi wax bi ja'shin makinin ci fitu deugar ja'sh moy fit mangi walisanin mubinin ak lamin bu man biral bu fasaha mangi nan miskinun ibnu adam wa ayyu miskin ndaysan domi adam moy miskin miskin bu mu don rek modi domi adam rakana mangi jeng minad dunya ci adina rakana jeng na ila ghairi rakinin jam ci lu deugarul minad dunya modi adina minum bayan la من الدنيا تموي أدنى تبيين لغير ركين واستعصم جفندنا بغير مكين كي لو خمني دون لدقر بطي ركنا إلى غير ركين ما نام استند إلى غير قوي كن غير ركين غير مكين kon ñom ñepp joge wonañ bi ghayri di makanatin wa hiya ma la dawabala bi ghayri makanatin bi ghayri makin ay bi ghayri di makanatin wa huwa ma la dawabala lo xani donul boromuk deugar dal batay amul makana wa zubihati rend nañu dom adama mos min ghayri sikin min hubbiha ngir sop gi mu sop adina mana wuzu bi harendi nani ko bi ghayri sikin ci dudul paka lola min hubbiha lola modi sop adina ci binim bayan la ci yar yoy yaklafu day sop biha ci adina li ghabawatihi ngiru dofom wa yaklabu alayha te da fay melni ku jafur ci adina jafur nak xawma da ngeen ko xamam de jafur kalab mo melni jangoro bo xamni da fay dal denga fas wala lenen diko doflo hadith ni takalaba an-nasu ala ad-dunya ay istadda hirsuhum alayha neena lu don ci sanu kalab deug deug jangoro ji dal xaj su ko defé kala jangoro febar bo buy nek ci xaj bo gisé xaj bo xamni mat matam baxul mar day tali lu ne lañ ci doj pour fajj ko koku dafa am kala ama jang fa xaj bu amul febar bobu ku mu mat du wañi dara ma ku bant xuri ñoy ويقلب عليها لشقاوته غير تخدم ويعتد فيها دنگ موي كونت تي ادنا ديكو داجالل علل يجمع المال ويعتد فيها لمفاخرته غير فوكرنتم داجالي ادنا بور بكو دي دامونتي ولا يتزود منها تدو تي يوبلو تي ادنا لاخرته غير الاخره اقسم مانغي غين بمن مرج البحرين كي جخس ياري جيج غو خك غو نيول ت بينهما برزخ لا يبغيان غو بنا غو وخك غو نيه غين نا تي كي جخس نياري جيج يويو ونورتم ليرال القمرين جنت اك وير موي قمرين هما ننا نانا ورفعت ميكتي قدر الحجرين درجي ياري خيري مودي حجر الاسود ولا حجر بو خامني تلا ابراهيم دان يكتي ولا مني بيتي بيت المقدس امنا ني ديدت ورس خالص لا جيم تي ياري خيري لو كنا يحتمل و لو اقل لما جين تي يوي law aqala su amon khel ibnu adam lama nadam kon duna tok di nana leki xarit walaw fakkara su siyasun fi ma qaddam ci lamu dawal laba kaddam kon mu joy deret du yam ci joy rangoy walaw zakara al mukafat su fekon fatali kuna fay gani fay fayanti jefi ci al akhirah lastadraka ma fat kon mu dabatal liko raw walaw nadhara fil maal su xoloon ci mujjak mujgi la hasana qubhal a'mal kon mu rafetal ñaaw ñaawu jëf yi ya ajaba yemna nak kulal ajab gep kema liman yaqtahimu zata al-lahab ñeel ko xani dafa nara bet safara way zata al-lahab borom tak tak fu mu ko bette xana fiktina zid zahab ci denc gi muy denc wuru sa xaaliss ba du ca joxal aq sharia te koku yalla ko tekkuni de nga dañ dug jahanna wa khaznin nashab ak denci gi muy denci alal li dawin nasab ñeel waromi askanam thumma min al bida' al ajib gnaaw ga bok na ci bida' bu yeme aw fentu ken xamul won fu muccasanu lu melna mo musta'am bok na ci bida' bu yeme nak an ya'izaka dila war waqtu al mashib wa jo xani kawaram guñu la ngi jaxaso ki bi jaw wa tu'dina ta khamla shamsu ka sa jant bil maghrib ci so lepp wala statay deet yow tara ngay khalat antuni ba nga delu tu watu hadhi ba nga defar al ma'iba la aybon lolu neena kieman bu gëna yeme lolu ci la su man dafa atop mu jañu de nga yunshidu di way inshaada man kem way ko xani yurshidu day ginde ya way haman andarahu shaybuhu wa huwa ala ghayyi sibamun kamish ya way xamane yem ngal la ndaysan ko xani andarahu aver